بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Dhulqa'da mwaka wa 1440 katika darsa risala al-umuru al-mu'inatu 'ala as-sabri 'ala adha al-khalqi ni Sheikh al-Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى katika mambo yanayomsaidia mja kuwa na subra juu ya udhia anaoipata kutoka kwa watu. Tulifikia kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qala al-thalith an yashhad al-'abd husn al-thawab alladhi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabara. Ashuhudilie mja thawabu nzuri, malipo mema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wenye kusamehe na kusubiri, kama qala ta'ala جزاء سيئة سيئة مثلها نمليب يووف نووف فنواك فمن عفا وأصلح فأجره على الله لكن من يكسميه ناك سلوهيشا بس هو مليب ياكي يابو كو الله سبحانه وتعالى إنه لا يحب الظالمين حقيقة يي الله سبحانه وتعالى هو بيندي ونيكو ظلوم. قال رحمه الله ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام na kwa kuwa watu wamekuwa katika kukabiliana na udhia wanaoipata kwa watu katika vigawanyo vitatu. Dhalimun ya'khudhu fawqa haqqihi, kuna dhalim ambaye huchukua zaidi ya haki yake. Wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqihi, na kuna yule wakati na kati anayechukua kadri ya haki yake. Wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqahu, na kuna mwema ambaye husamehe na kuiacha haki yake. Kwa kuwa watu wamegawanyika vigawanyo hivi vitatu, dhakara al-aqsama ath-thalathata fi hadhihi al-aya, Allah subhanahu wa ta'ala akataja vigawanyo hivi vitatu katika hii aya. Fa awwaluha lilmuqtasidin, ukitizama mwanzo wa aya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, hapa waliokusudiwa ni wale wakati na kati, bi maana akifanyiwa uovu alipiza uovu vile vile bila ya kuzidisha. Huyo ni katika al-muqtasidin. Wa wasatuha lis-sabiqin, na katikati hapa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, hawa ni wale as-sabiqun waliokuwa mbele, kwa sababu ajiri yao ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruha lidh-dhalimin, na mwisho kigawanyo cha mwisho wakatajwa madhalim aliposema innahu la yuhibbu adh-dhalimin, na hawa ni wale ambao huchukua zaidi ya kadri ya haki yao. Maana akipigwa ngumi moja apiga kumi, akipigwa moja aregesha kumi, huyo dhalim. Na kuna mwingine akipigwa moja aregesha moja, huyo muktasid. Na kuna mwingine akipigwa ile moja ufanya subra akasamehe akamwacha yule mtu, huyo daraja yake iko juu kabisa. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Wayashhadu nidaa almunadi yawm alqiyama, na pia ashuhudirie nidaa ya mwenye kunadi siku ya kiyama. Ala liyaqum man wajaba ajruhu ala Allah, na asimame yule ambaye imewajibika ajri yake kwa Allah. Fala yaqum illa man afa wa aslaha, siku hiyo hatosimama isipokuwa yule aliyesamehe na kasuluhisha. Wa idha shahida ma'a dhalika fawta al-ajri bil intiqami wal istifai sahula alayhi as-sabr wal afw, na akishuhudia pamoja na jambo hili la kupata thawabu nyingi, akishuhudia jambo la kukosa ajri kwa kulipiza kisasi, basi huwa sahali zaidi kwake kusubiri na kusamehe. Kwa hiyo mja akiweka mbele ya macho yake kuwa akisamehe ana ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akaweka mbele ya macho yake kuwa asiposamehe ataikosa hii ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi bila shaka itakuwa ni sahali kwake yeye kusubiria na kusamehe. Qala fadilatu Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala, hadha al-amru thalith, hili ni jambo la tatu. An yashhada al-abdu husna thawabi, ashuhudie mja malipo mema. Ay ma a'addahu Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-maqam, maqam as-sabr ala adha al-khalqi. Bimaana ashuhudie yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa katika sehemu kama hii, maqam ya kusubiri na kustahamili udhia unaotokamana na viumbe. Kwa hivyo awe atashuhudia mja malipo mema, lisabirina ala adhahum, kwa wale wenye kusubiri ule udhia unaotokamana na viumbe. Walilafina anin nas, na wale wenye kusamehe watu. Wahuma martabatani ihdahuma a'la min al-ukhra, na hapa kuna martaba mbili, moja yapo katika martaba hizi ni juu ya nyingine. Al-ula, martaba ya kwanza, martabatu sabr, yasbiru ala adhahum, ni martaba ya subra, asubirie juu ya udhia anaoipata kutoka kwa watu. Wa a'la minha an ya'fuwa anhum, na ya juu zaidi ni kuwa awasamehe wale wanaomuudhi. Wal'afu maqamuhu a'la, na kule kusamehe daraja yake ni juu zaidi kuliko mtu kuwa na subra peke yake. قال الله تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين akawasifu wasemehevu kwa watu kwenye kusamehe watu kisha akasema na Allah huwapenda wafanyao wema hawa awapenda Allah subhanahu wa ta'ala fahadha maqamu ihsanin ni maqam ya ihsan ya wema wala yasilu ilayhi kullu ahadin wala sio kila mje yuweza kufika katika daraja kama hii وإنما يصل إليه من عباد الله تبارك وتعالى المقربين المحسنين ولو نوفكي درجة هي يلعفو عن الناس نوالي أنباو وككتك درجة يجو كبسا واجا وليكرب زيدنا الله سبحانه وتعالى وجويما والذي يعين على ذاك شهود الأجر والثواب كلك نتم سيدي منجا كفكية كتك درجة هي نمت كشهود لي إلى أجر ثواب كبوة أتكوي باتا بري الله سبحانه وتعالى فيصبر على أذاهم طمعا فيما عند الله من الثواب كيف وكسدرية ولوذية أنا وباتا كتك كوات وكونا tama ya ile ajiri kubwa atakaoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au yatia bi amrin a'la min dhalika wa huwa an ya'fuwa anhum talaban lima inda Allah subhanahu wa ta'ala min thawab au aweza kufanya amri au jambo ambalo ni kubwa zaidi nalo la kusamehe kuna kusubiri na kuna kusubiri na kusamehe akasamehe kwa kutaka kile kilichoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika malipo makubwa li'anna Allah yuhibbu al-'afina 'anil nas sababu Allah yuwapenda wale wanaowasamehe watu Allah awapenda wa awrada rahimahullah ta'ala hadhihi al-ayat al-karima wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah إنه لا يحب الظالم شيخ الإسلام كيش أكيتاج هي آية كف ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاث مراتب لأحوال الناس مع ما يصيبهم من أذى من الخلق هبا الله سبحانه وتعالى أمتاج مراتب تفوت تفوت يوات katika kukabiliana na udhia wanaopata kutoka kwa watu maratib yenyewe ni matatu daraja za watu aina tatu almartabatu alula almujazatu ala sayyi'ati bisayyi'ati mithliha au bisayyi'atin mithliha almujazatu ala sayyi'ati bisayyi'atin mithliha kulipa kwa ovu alilofanyiwa ovu mfano wake wa muaqabatu almu'tadi bimithli ma'tada duna tajawuzin au ta'addin na kumwadabisha na kumadhibu yule mkosi kwa vile vile alivyofanyia lile kosa lake bila ya kupita mipaka kwa ikiwa kwa mfano alimchapa kwa fimbo moja na yeye pia yaregesha fimbo moja ili azidishi fahadha jaizun ili ni jambo ambalo la juzu mtu amekufanyia uovu kamlipa mfano wake wa huwa alladhi dhukira fil ayati biqawlihi ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kama ilivyotajwa katika hii aya hao ndio wanaokusudiwa ومثلها قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الله سيما نمكلبيزا بس لبيزاني سوى نفيل مليفيو أذيبي ونيني ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Na ikiwa mtasubiri, basi hakika hivyo ni bora zaidi kwa wanaosubiri. Kwa hiyo hii ni martaba ya kwanza, wale wanaolipa ovu kwa uovu mfano wake. Almartabatu thania, martaba ya pili iliyotajwa, al-afu, wa hiya a'la al-maratib. Na hapa huu utaratibu hakuweka katika utaratibu wa ubora, ameutaja katika utaratibu kulingana na aya ilivyokuja, wajazaa usayiatin sayiatun mithluha. Kisha faman afa wa aslaha martabatu al-afu wa hiya a'la al-maratib, na ndio martaba iliyo juu kabisa. Walihadha qala Allah subhanahu wa ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, ajiri yake iko kwa nani? Kwa Allah. Kisha hakutaja nini? Fa subhanallah, Allah hakutaja ajiri yake nini, asema ajiri yake iko kwangu mimi, mimi ndiye nitakayemlipa. Walillahi almathalu al-a'la, kwa mfano lau kama leo angelikuwa mtu mkarimu, mtu tu wa kawaida mkarimu, akakwambia fulani, msamehe huyo, alafu zawadi yako nitakupa mimi. Sizama hivi, ah, mfulani huyo anisha kusamehe bwana, ajue ile zawadi atakwenda kupata si ndogo ile, maanake mfulani. Na ikiwa kwa mtu, kwa mfano mtu maskini hivi tu, maskini tu ana uwezo, akwambia msamehe yule bwana, mimi zawadi yako iko kwangu, unajua wazi upata mihogo hapa, upata viazi vya karai na nini, basi ishatoka, sio? Ndio maana haya maneno yanayosema wal'atiyatu ala qadri almu'ti, zawadi ni kwa kiwango cha yule mwenye kutoa. Sasa ikiwa mwenye kutoa ni Allah subhanahu wa ta'ala, yale malipo yatakuwa vipi? Sababu Allah subhanahu wa ta'ala hapa, wallahu subhanahu wa ta'ala ahala fi hadhi al'atiya ala nafsihi, katika haya malipo Allah ameegemeza kwa nafsi yake. Faqala subhanahu wa ta'ala fa ajruhu 'ala Allah, ay anna ajra ha'ula'i wa thawabahum 'azimun wa jazilun 'indahu subhanahu wa ta'ala, malipo yao ni makubwa mno, yako kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. المرتبة الثالثة مرتبة المعاقبة بأشد من المثل. ni martaba ya mtu kuregesha ule uovu, lakini kwa zaidi ya vile alivyofanyiwa. Watadi watajawuz, mtu akafanya uadui na kupita mipaka. Wa hadha dhulmun, na hii ni dhulma. Mtu amekuadhibu kwa jambo fulani, kweli amekudhulumu, amekufanya jambo fulani. Kwa mfano amekuadhibu, amechukua fimbo akakupiga nayo, moja mfano, ah, wewe unijui wewe, akachukua yeye ile fimbo, wacha mcharaze fimbo sasa, charaza mpaka mwenzake hawezi kutembea, yeye waleta tu, utakoma, siku nyingine utojaribu. Hadha dhalim, hivi unavyofanya ni dhulma. Ikiwa umeamua kuregesha, basi regesha ile ile moja, mfano wake. Waqad dhakara Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi almartaba fi qawlihi innahu la yuhibbu adh-dhalimin, ni martaba mitaja aliposema hakika yeye hawapendi madhalim. Fa idhan الناس في هذا المقام مقام الأذى على ثلاثة أقسام, watu katika kukabiliana na udhia wako katika vigawanyo vitatu. ظالم وهو من يأخذ فوق حقه, kuna ظالم ambaye ni yule huchukua zaidi ya haki yake. ومقتصد وهو الذي يأخذ بقدر حقه, na kuna مقتصد wakati na kati ambaye huchukua kwa kadri ya haki yake. Wa muhsinun yaafu wa yatruku haqqahu wa huwa khairu hadhihi al-aqsam, na kuna muhsinun yule mwema ambaye husamehe na kuiwacha haki yake, na huyu ndiye mbora katika hao watatu. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الأقسام في هذه الآية الكريمة. نا الله amekusanya vigawanyo hivi vitatu katika hii aya tukufu. Kuna faida ambayo napendelea tugawanye. Ameitaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alipokuwa akieleza hii aya. Akataja kuwa wajazaa sayi'atin sayi'atun mithluha. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. كنا فائدة الشيخ بن عثيمين نحتاج نقسم قوة سيو كلا وكاتي كسامهن بزوري كنا وكاتي منجين كلبيزا نبورا كلكو كسامهن يعني وكاتي جاني كلبيزا نبورا كلكو كسامهن. Sheikh Ibn Uthaymeen asema ikiwa ajulikana kwa yule mfanyaji kosa ndio kawaida yake kulifanya lile kosa. Kwa mfano, mtu mshari, kila akienda mahali ampiga mtu hivi kisha huyo muhuni akienda kule ampiga yule. Sasa amekupiga wewe, samee bwana, shamsamee. Ni kama umwambia nini? Nenda tena kampige mwingine. Na Sheikh Ibn Uthaymeen akatoa mfano wa mtu anayepeleka gari bila ya umakini. Amegonga mara ya kwanza, amesamewa. Kisha aje kesi nyingine, gonga peleka gari ovyo ovyo. Kama huyu si wa kusamewa, huyu ni alipe. Akishalipa ndio atafanya nini? Atafanya adabu. Na ndio maana hapa akasema faman afa wa aslaha, ikiwa kule kusamehe hakutoleta sulhu, hakutotengeneza, basi itakuwa kusamehe ni makosa. Si mwanifahamu? Kwa kama huyu sasa amempiga huyu, aenda kule ampige yule mwingine, kesho kuto ampige yule. Sasa akikupiga wewe, na wewe unao uwezo wa kuregesha, mregeshe. Ajue kuwa sio kila mtu akipigwa aweza kumuonea vile vile na akaendelea ile jambo kulifanya. Siku nyingine atafanya adabu, hatokariri ile kosa kulifanya tena. Leo amegonga, ameua mtu, wale watu wakasema maadamu ni ajali, sisi tunamsamehe, asilipe dia, tunamsamehe, afauna ani. Haijapita mwezi mwasikia amegonga tena, na yeye apeleka gari ovyo kabisa, amegonga tena. Huyu kumsamehe ni kuharibu, si kutengeneza. Sasa huyo akishalipishwa ile dia, akalazimishwa kulipa, siku nyingine atakuwa makini katika uendeshaji gari wake. Fikiri mmeeleweka? Naam. Kwa hiyo hii pia iwe itakisiwa. Kuna wakati mwingine ule udhia ni bora kuusamehe, na kuna wakati mwingine ule udhia ni bora kulipa mfano wake. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ويشهد أي في باب حسن الثواب نداء المنادي يوم القيامة ألا ليقم من وجب أجره على الله فيقوم العافون عن الناس كما في تتمة الحديث. والحديث في إسناده كلام حديثي إمزغمزو نونوفيون وميضعفيش كتك إسندياك، لكن تغني عنه الآية في الدلالة على المعنى نفسه. Lakini yatosheleza hii aya katika kueleza na kutuelekeza katika maana hiyo hiyo. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qal, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kwa ili upate utulivu katika moyo wako unapoudhiwa na watu, na hili jambo ambalo utalikabili wakati wowote, basi kuwa mwenye kuwa na subra na kusamehe, ukitarajia malipo makubwa مبدي الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.